Hoofdstuk 12 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 12 van boek 4. De dokters hadden Anna's ziekte voor een kraamvrouwenkoorts verklaard, die in 100 gevallen 99 maal met de dood eindigde. De gehele dag lag zij in koorts, delirium of bewusteloosheid. Tegen middernacht lag de zieke bewusteloos en bijna zonder dat men kon bespeuren dat het hart nog sloeg. Men verwachtte elk ogenblik haar einde. Wronski kwam naar huis gereden, maar kwam vroeg in de morgen weer om naar Anna's toestand te vernemen. Karenin ontmoette hem in de voorkamer en zeide: blijf, wellicht vraagt zij naar u. Daarop bracht hij zelf hem naar het boudoir zijner vrouw. Tegen de morgen begon zij weer zeer opgewonden te worden. Haar gedachten en woorden overstroomden elkander, en dan zonk zij weer in bewusteloosheid terug. De derde dag herhaalde zich dezelfde verschijnselen, en de dokters verklaarden nu dat er hoop op herstel bestond. Die dag kwam Alexei Alexandrovitsch in Anna's boudoir, trad op Wronski toe, en na de deur gesloten te hebben, ging hij tegenover hem zitten. Alexei Alexandrovitsch, zeide Wronski, die zag dat het nu tot een verklaring zou komen. Ik kan niets spreken en niets begrijpen. Verschoon mij, hoe zwaar het u ook vallen mag. Geloof mij, dat ik nog verschrikkelijker lijd. Hij wilde opstaan, maar Karenin greep zijn hand en zeide: wat ik u bidden mag, hoor mij aan. Het is noodzakelijk, ik moet u de gevoelens verklaren die mij nu leiden en die mij in de toekomst leiden zullen. U moet te mijnen opzichte niet in dwaling vervallen. U weet dat ik tot echtscheiding was besloten en deze zaak reeds had ingeleid. Ik wil u niet verbergen dat ik wankelde en mij zeer kwelde. Ik beken dat ik daarbij in de eerste plaats door de wens geleid werd mij op u en op haar te wreken. Hij zag Wronski openhartig en welwillend aan. Toen ik dat telegram ontving, ging ik met dezelfde gevoelens hierheen. Ja, ik wil nog meer zeggen, ik wenste zelfs haar dood. Maar hij zweeg een ogenblik, overleggende of hij hem al zijn gevoelens zou openleggen of niet. Maar ik zag haar en heb haar vergeven. En de zaligheid van het vergeven heeft mij geopenbaard wat mijn plicht is. Ik heb volkomen vergeven. Ik wil ook de andere wang toekeren. Ik wil ook de mantel laten aan hem, die mij de rok heeft ontnomen, en ik wil slechts God bidden dat hij mij de zaligheid van vergiffenis schenken niet ontneemt. Tranen stonden in zijn ogen. Hun aanhoudende glans trof Wronski. Ziet u, dat is mijn toestand. U kan mij in het slijk treden, tot spot der wereld maken, maar ik kan haar niet verlaten en zal haar geen enkel woord van verwijt toevoegen. Mijn plicht is mij nu duidelijk. Ik moet aan haar zijde blijven. Als zij wenst u te zien, zal ik het u laten weten, maar nu, dunkt mij, is het beter u verwijderd te houden. Hij stond op en kon van ontroering niet verder spreken. Ook Vronsky stond op en zag hem in gebogen houding enigszins schuin aan. Hij begreep Karenins gevoelens niet, maar hij besefte dat in diens levensbeschouwing iets hogers, voor hem onbereikbaars, was gelegen. Einde van hoofdstuk 12 van boek 4.